sol tempera, purus et subtilis, novo mundo resera, faciem aprilis, at amorem propera, animus erilis, et iocundis imperat, et Deus puerilis. Rerum tanta novitas in solemni vere, et veris auctoritas iuvet nos caudere, vias brevet solitas, et in tuo vere, fides est et probitas tum retinere. Corde totaliter et ex mente tota sum presenti aliter absens in remota quis quis amat taliter volvitur in rota. Yeah.

Yeah.